منتظر که از پی آن بوسه چون کنه لب را به گفتگوی دگر ناگشود و عشق و وفا بین ما همان آهنگ بوسه بود که دستان سرود و کن به جمال خویش و تن مشکل ما. ز تو سرد مست و خمارم، خبر از خویش ندارم، سر خود نیز ندانم که تقاضای تو دارم. دل من روشن و مقبل زشه شد با تو بگویم که در این آینه دل رخ زیبا تو دارم. مکن ای دوست ملامم، بنگر روز قیامت، همه موجن همه جوشن سر دریا یه تو دارم. همه موجن همه جوشم سر دریا یه تو دارم. سر دربان تایم ندهد با رو برام خبرش نیست که پنهان چه تماشا یه تو دار